Kochani bracia, siostry, zapraszamy już wszystkich na miejsca. Usiądźmy, uciszmy nasze serca przed Bogiem, uciszmy też nasze telefony komórkowe. Sprawdźmy, czy są wyciszone, czy też wyłączone, przełączone w tryb samolotowy, czy jakikolwiek inny sposób, żeby nam tutaj nie dzwoniło, nie grało. Nie przeszkadzało. Witam was wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tu razem, aby Jemu oddać chwałę, cześć w tym wszystkim, co tutaj dzisiaj będziemy robić. Czy to w czytaniu Jego słowa, rozważaniu Jego słowa, w modlitwach, w pieśniach. I w świadectwie, które usłyszymy dzisiaj na początku od naszego gościa Jozuego. Joshua, zapraszamy. Come forward, please. Yeah, you stand next to me, I'll translate. Dzień dobry. My name is Joshua Lust. I'm from Alberta, Canada. Nazywam się Joshua Lust i jestem z Alberty, z Kanady. Where do I start? Boże, pomóż mi. Born and raised in Canada. I have two older brothers. Urodziłem się i wychowałem się w Kanadzie. Mam dwóch starszych braci. My mother was born in Podkarpackie. Moja mama urodziła się w województwie podkarpackim w Polsce. Więc jestem półpolakiem. I had a pretty good childhood. I was raised as a Catholic. Miałem takie dosyć dobre dzieciństwo. Byłem wychowany w rodzinie rzymskokatolickiej. My dad had a good job. I had comfortable life, good quality of life. Tata miał dobrą pracę, więc byliśmy dobrze usytuowani. At a young age I was exposed to, you know, pornography and Western culture, and I became depressed from a young age. Sorry. W bardzo wczesnym wieku miałem kontakt z pornografią. I bardzo szybko doprowadziło mnie to do takich stanów depresyjnych. Also abuse in different ways, physical, mental, even sexual. I doświadczyłem też różnego rodzaju złego traktowania w sensie psychicznym, w sensie fizycznym, a nawet seksualnym. By the time I was 11 years old, I got drunk for the first time, and I was getting into doing drugs and smoking cigarettes. I już w wieku 11 lat po raz pierwszy się upiłem, zacząłem mieć kontakt z narkotykami i nikotyną. And at age 12 or 13, I started taking antidepressants. W wieku 12 lat, 13 lat brałem leki antydepresyjne. Also my mother was taking antidepressants my whole life, and my brother started taking them when he was 10 years old. Od kiedy pamiętam, moja mama też brała te leki antydepresyjne i mój brat też w wieku 10 lat już zaczął brać takie leki. So in school I started struggling with learning and paying attention. W szkole miałem problemy z koncentracją, z nauką. By the time I was 15 years old, I started smoking marijuana every day at school. Kiedy miałem 15 lat, codziennie paliłem marihuanę, chodząc do szkoły. Of course I was choosing bad friends and my depression was getting worse. Oczywiście otaczałem się złym towarzystwem i moja depresja coraz bardziej się pogłębiała. In school, my grades were getting worse and worse, and everything, my life was just going down. W szkole miałem coraz gorsze oceny i całe moje życie się staczało. By the time I was 17, I quit school and I went to work, and I was doing worse drugs like cocaine and ecstasy and many different hard drugs. Kiedy miałem 17 lat, postanowiłem skończyć swoją edukację, opuściłem szkołę, zacząłem pracować i wtedy zacząłem brać mocniejsze narkotyki, takie jak kokaina, ekstasy i różnego innego rodzaju, takie już twarde narkotyki. And also getting more into pornography and becoming more rebellious, causing trouble around the city. Even I had problems with anger and violence. Nadal pogłębiał się mój problem z pornografią, ale też zacząłem być coraz bardziej agresywny, wdawać się w różnego rodzaju rozboje i mieć problemy też z policją. By the time I was 18 years old, I started working with in the oil and gas industry, and then my addictions got worse and my quality of life. I gdy miałem 18 lat, podjąłem pracę w takim oil gas. Oil and gas. Yeah. W petrochemicznym jakimś przemyśle, ale moje życie naprawdę było już bardzo powikłane. So it was good money, but I was partying more and drinking every day, drinking, smoking and doing drugs every day. Zarabiałem dużo pieniędzy, ale to wszystko szło na zabawy, narkotyki, alkohol. Codziennie po prostu bawiłem się na całego i to wszystko, traciłem te wszystkie pieniądze. And so my depression was getting worse and I started becoming suicidal. Moja depresja prowadziła mnie do myśli samobójczych. So many times I was quitting my jobs and getting fired from work. I had maybe 20 or 30 jobs over the years. I w rezultacie wyrzucano mnie z pracy i na przestrzeni kilku lat miałem może z 30 różnych zajęć. Ciągle mnie zwalniali i musiałem szukać nowej pracy. I had a very hard time keeping a job, and I think 1 year is the longest I kept a job. Bardzo trudno było mi utrzymać się gdzieś w jednym miejscu i myślę, że chyba najdłużej to rok wytrzymałem w jednej pracy. So depression was at the root of this, and but God led me away from this work and I went back home. I u podstaw tego wszystkiego leżała ta moja depresja i Bóg pozwolił mi zostawić tą pracę i wróciłem do domu. There was a time when I had a bad dream. Maybe God gave me a dream, or I had a nightmare where I seen hell, or God showed me that I was going to burn my house down or something. Pewnej nocy miałem taki bardzo dziwny sen. Nie wiem, czy był to sen od Boga, czy jakiś po prostu sen, gdzie w tym śnie widziałem, że chcę spalić mój dom. And I believe that God was showing me I need to leave the city and my friends and go live with my brother or my auntie in another city. I jakby odebrałem, że Bóg mówi do mnie, żebym zostawił to moje miasto, to moje towarzystwo i wyprowadził się stamtąd, żebym czegoś złego nie zrobił, i postanowiłem zamieszkać albo z moim bratem, albo z moją ciotką. So when I was living with my Mormon brother, and at this time he was trying to convert me to the Mormon religion along with the missionaries. Mój brat był mormonem, więc zamieszkałem z tym moim bratem i on próbował mnie nawrócić ze swoimi kolegami misjonarzami od mormonów na swoją religię. And so I was thinking about becoming Mormon, and I had a baptism date set. I myślałem, że zostanę mormonem i nawet miałem ustaloną już datę chrztu. And so I did my research and I prayed and God led me away from this religion. Ale zacząłem się modlić i badać tą religię i Bóg przekonał mnie, że to nie jest to, i postanowiłem odejść. At this time I also found out about the Catholic Church and I was searching different religions for the truth. I przyglądałem się również temu, co się dzieje w kościele rzymskokatolickim i w ogóle szukałem prawdy. And eventually I, I became very confused and I was asking God, what is the purpose and meaning of life? Why am I suffering so much? I gdzieś w tym wszystkim się pogubiłem i pytałem się Boga, jaki właściwie jest sens mojego życia? Dlaczego tyle cierpienia mnie spotyka? And I said to God, why everyone says that they have the true church and the true religion. Please show me the truth. I każdy, kogo spotykałem, mówił, że jest w tym właściwym kościele i że oni mają prawdę. Więc ja pytałem się Boga, pokaż mi proszę, gdzie jest prawda. And so at this time, when I was suicidal and very depressed, God revealed himself to me and I became born again. I właśnie w tym czasie, gdy byłem w takiej depresji i miałem te myśli samobójcze, Bóg w cudowny sposób mi się objawił i narodziłem się na nowo. I remember crying for hours like a baby and confessing my sins. I felt so much love from God, but also the fear of God. I pamiętam, jak przez całe godziny płakałem i wyznawałem Bogu wszystkie moje grzechy. I z jednej strony odczuwałem wielką miłość Boga, a z drugiej strony moje serce napełniła taka bojaźń przed Bogiem. And so from then on I was still taking, God slowly got me off of the antidepressants and drugs and alcohol. It took me 5 years to get away. I w sumie przez kolejnych 5 lat wychodziłem z tych wszystkich nałogów, z narkotyków, z palenia papierosów, z tych leków antydepresyjnych. To był proces 5 lat w moim życiu. Also away from the hardest part was getting away from the bad friends and the habitual lifestyle of partying and drugs and alcohol. I najtrudniejszym dla mnie było porzucenie starego towarzystwa i tego zabawowego życia, porzucenie tych ciągłych imprez, alkoholu i bawienia się. So in 2016 I was finally baptized and I went to Teen Challenge Rehab Program. I w 2016 roku przyjąłem chrzest wodny i poszedłem na taki program Teen Challenge, gdzie jest rehabilitacja dla ludzi uzależnionych. I was only there for 6 months because I had to take vaccines to enter into the program and I became sick because of these vaccines. Tylko 6 miesięcy byłem na tym programie w Teen Challenge, ponieważ żeby uczestniczyć w tym programie, musiałem przyjąć szczepionki odpowiednie, bo wcześniej nie byłem szczepiony i to spowodowało różnego rodzaju problemy zdrowotne w moim życiu. Kiedy dostałem te szczepionki, zacząłem chorować. And until this time I'm still struggling with my health. I do dzisiaj zmagam się z różnymi problemami zdrowotnymi poszczepiennymi. So after this I went to Street Church in Calgary, Alberta and I was serving there with the ministry for 2 years and evangelizing. Przez kolejne 2 lata brałem udział w takich ewangelizacjach ulicznych, w takim kościele ulicznym w Alberta w Kanadzie. Eventually God led me away from this ministry and he gave me a desire to learn Polish and to come to Europe and to travel and evangelize. I po 2 latach postanowiłem zostawić tą służbę, gdyż Bóg włożył w moje serce takie pragnienie przyjazdu do Polski, uczenia się języka polskiego i ewangelizacji ludzi w Europie. So I came to Poland for the first time in July 2019. Więc w czerwcu 2019 roku po raz pierwszy przyjechałem do Polski. And in the past 28 months I've only been in Canada for 2 or 3 months. I przez ostatnie 28 miesięcy tylko 2-3 miesiące spędziłem w Kanadzie. So I'm trying to live for God and evangelize and staram się żyć dla Boga i dzielić się Ewangelią z ludźmi. Now I'm searching for a good church. I've been searching for a good church around Poland and it's, you know, it's hard to find a good church and strong brothers and sisters who are serious about serving God. I w ciągu tych moich podróży po Polsce szukałem jakiegoś dobrego zboru i nadal szukam, ponieważ nie jest łatwo znaleźć zdrowy zbór i braci i siostry, którzy są poważni w odniesieniu do Boga i służenia Bogu, więc szukam takiej społeczności. Of course it's hard for me because I'm learning Polish and I can't evangelize very well, but most importantly I need to find other brothers and sisters to evangelize with, and Jesus said you need to go out two by two and not be alone. I przez to, że jeszcze nie znam dobrze języka polskiego, wciąż zmagam się z tym językiem, to no, moja praca ewangelizacyjna nie jest zbyt owocna, więc szukam też jakichś braci, sióstr, którzy by mogli razem ze mną służyć i na ulicach głosić Ewangelię, ponieważ Pan Jezus też posyłał swoich uczniów w dwójkę i nie sądzę to dobrze, żebym sam w pojedynkę chodził. So now I'm here and I want to say thank you very much for your prayers, and I'm just waiting for God to lead me day by day, and thank you for being here, thank you for listening, and all glory to God. Jestem teraz z wami i dziękuję za wasze modlitwy. I też chcę dalej szukać Bożej woli dla mojego życia, więc póki co chcę być tutaj z wami i dziękuję wam za przyjęcie, za wysłuchanie mnie i oddaję całą chwałę Bogu. And maybe I can add one more thing. Also, now I'm at the point where I need to get Polish residence and find work and many things. It's very hard for me. It feels like I have lots of problems, so... I w tym momencie staram się o uzyskanie statusu rezydenta w Polsce, żeby móc też normalnie podjąć pracę i jakoś bardziej się tutaj zadomowić, więc jest to też dla mnie wielkie wyzwanie. So it's hard for me and I'm often thinking about going back to Canada, but I really appreciate your prayers and please keep me in your prayers. Thank you. I nie jest to łatwe, te wszystkie formalności związane z pobytem w Polsce, więc dziękuję wam za wasze modlitwy i bardzo proszę, żebyście nadal pamiętali o mnie w modlitwie, żeby Bóg mnie w tym wszystkim poprowadził. Czasami myślę o powrocie do Kanady, ale tak naprawdę no, cały czas nie wiem, co mam dalej robić, więc bardzo was proszę o modlitwę i dziękuję. Dziękuję. Thank you. Powstańmy, kochani bracia, siostry, podziękujmy Bogu za Jego wielkie zbawienie, o którym po raz kolejny mogliśmy dzisiaj słyszeć, jak Bóg dotyka ludzkich serc w różnego rodzaju zniewoleniach, w różnego rodzaju problemach. Każdy z nas, jeśli nawróciliśmy się do Pana Jezusa, wiemy, że byliśmy w grząskim błocie. Byliśmy wszyscy w miejscu, z którego nie byliśmy w stanie sami się wydobyć. To Jego łaska, to Jego miłość, to Jego Duch Święty pociągnął nas ku Jezusowi, otworzył nasze oczy, wyratował nas z naszego bagna grzechu, zła, ciemności. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, uczynił to dla Jozuego. I chcemy za to dziękować Bogu, chcemy Go wielbić, chcemy też modlić się dalej o Jego zbawienie dla naszych bliskich ludzi wokół nas. Tak wielu jeszcze ludzi jest w nałogach, w ciemności, w depresji, bezsilnych, nie będących w stanie poradzić sobie. I Bóg dał nam życie, abyśmy tym życiem się dzielili. Dał nam to wielkie zbawienie, abyśmy nieśli to zbawienie ludziom wokół. Do Jozuego ktoś kiedyś przyszedł i słyszeliśmy, różni ludzie przychodzili, on szedł do różnych ludzi i mówili mu coś, ale w końcu przyszedł jakiś Boży człowiek, który podzielił się z nim Ewangelią. I niechaj dobry Bóg pomoże nam być też dobrymi świadkami Jezusa. Niechaj ten czas, który tu z Nim spędzamy, będzie czasem dziękczynienia, uwielbienia, modlitwy, wywyższania naszego Pana i poddawania się Mu, aby nas kształtował, aby nas zmieniał, aby jeśli tutaj dzisiaj między nami jest ktoś, kto jeszcze nie zna Pana Jezusa, w takim osobistym doświadczeniu, kto też zmaga się z jakimiś nałogami, grzechami, No, dzisiaj jest dzień zbawienia. Tu jesteśmy dzisiaj przed obliczem Pana Jezusa, który jest z nami tutaj obecny w Duchu Świętym i może zmienić Twoje życie. Dlatego wołaj do Niego. Módl się tak, jak potrafisz. Proś Go o Jego zmianę, o Jego działanie, o Jego zbawienie. Kochany nasz Panie, chcemy przyjść do Ciebie z dziękczynieniem za Twoje wielkie zbawienie, za te dzieła, które czynisz w naszym życiu, w życiu ludzi wokół nas. Dziękujemy za Twoje dzieło w życiu Jozuego, za to, Panie, że jego znalazłeś, że zmieniłeś jego życie, wyzwoliłeś go z tych nałogów, więzów, których szatan chciał go zabić. Panie, dziękujemy, że Ty dałeś mu życie. Modlimy się, byś go błogosławił, byś go dalej prowadził, byś, jeśli jest taki Twój plan, żeby tutaj z nami trochę został, Panie, byś pomógł nam otoczyć go miłością, wsparciem, pomocą, byś też mówił do niego i pokazywał mu, jakie są Twoje oczekiwania wobec niego, gdzie jest jego miejsce. My wszyscy tego potrzebujemy, Panie, byś nas prowadził, byś nam pokazywał, do czego nas powołałeś, do czego nas wyposażyłeś, do czego nas uzdolniłeś. Chcemy być Twoimi chwalcami, chcemy być Twoimi świadkami, chcemy Cię wywyższać i radować się w Tobie. Pomimo tych różnych problemów, zmagań, życiowych wyzwań, trudności, mamy Ciebie, mamy wielki skarb w Tobie. Daj nam i dzisiaj wysławiać Ciebie, modlić się do Ciebie z czystych serc, radować się w Twoim świętym duchu. Prosimy, Panie, pobłogosław to nasze zgromadzenie i mów do nas w każdej chwili, czy to przez pieśni, modlitwy, czytane Twe słowo, rozważanie Twego słowa. Prosimy o Twe działanie w mocy Ducha Świętego w każdym z naszych serc i też naszych braci i sióstr, którzy są z nami, słuchając nas. Amen. Przez tą śmierć, przez to doświadczenie, Ci za tą łaskę, Panie, że zgromadziłeś nas, Panie, tutaj przed swoim świętym obliczem, Panie, że możemy jako Twoje dzieci, Panie, zrodzone z Twojego ducha, stanąć, Panie, od Twoich stóp, aby przyjść i podziękować Ci, aby skłonić przed Tobą głowę, aby oddać Ci chwałę jako jedynemu prawdziwemu Bogu, a i wołać do Ciebie jak do najlepszego Ojca, Panie. Dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że obiecałeś, że będziesz pośród nas i wierzymy, że jesteś pośród nas w Duchu Świętym, Panie. I Ciebie, Panie, chcemy uwielbić, oddać Ci chwałę i cześć, Panie, i ustami, i serc naszych, tak jak potrafimy, Panie, że jesteś tym jedynym, Panie, którego mamy i nie mamy nic poza Tobą, Boże. Dziękujemy Ci, że nas zrodziłeś, Panie, nie zostawiłeś nas za w tym świecie, który stał się dla nas obcy, Panie, jesteś z nami każdego dnia. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje wszelkie błogosławieństwa, wszelkie łaski, za cudowne opiekę, za rzeczy, które nas spotykają, Panie, i te niemiłe, które są do naszych ciał dobre, ale ufamy, Panie, patrząc na naszych braci, którzy i oni przechodzili, Panie, i w Twoim słowie, Panie, czytając, że jest to łaska od Ciebie, Panie. Chcemy się uczyć, Panie, każdego dnia przyjmować od Ciebie wszelką łaskę, Panie. Za to Cię chwalimy, błogosławimy, Panie. No pomóż nam, Panie, uwielbić Ciebie w pieśniach, Panie, aby radowało się nasze serca z Twojego zbawienia, przed Tobą, abyśmy mogli, Panie, w rozkoszy uwielbiać Ciebie, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś nas uczył, Panie, przez Twoje słowo, przez modlitwy, Panie, dziękujemy Ci za to świadectwo, Panie. Ty jesteś ciągle tym samym Bogiem, Panie. Tak nas uratowałeś, tak i naszego brata, Panie, w Kanadzie, Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosławimy Go, Panie, i prosimy o Twoją łaskę, o okazanie Twojej woli, o Twoje prowadzenie, Boże. Byś Ty się we wszystkim uwielbił, Panie. Dopomóż, Panie, abyśmy dzisiejszy dzień, Panie, i każdy następny spędzali dla chwały Twojego imienia, Panie. Każdego dnia, Panie, potrzebujemy Ciebie, aby wydawać o Tobie świadectwo, Panie, godne świadectwo, Panie. Nie pozwól nam, Panie, abyśmy ani bili Twoje imię, Panie, ale przynosili Ci chwałę, Panie, Ty jesteś, Panie, Panie. Amen. Amen. Przez próg Miłosierny, miłosierny i łaskawy, dar grzeszników, Panie. Dziękujemy Ci, Boże. Ja Ci dziękuję, że wyrwałeś z tej ciemności, przeniosłeś do Twojego Królestwa, że możemy żyć w tym Królestwie, że możemy cieszyć się Tobą, że możemy miłować Ciebie, Panie. Za to, co dla nas uczyniłeś, jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, że wyrwałeś nas z tej ciemności, Panie. I wyrywasz nawet jeszcze z tego, co, Panie, jeszcze w naszych sercach jest. I pomóż nam, Panie, pomóż mi, abym ja, Boże, podobała się Tobie, abym mogła służyć Tobie z radością, Panie, i słyszeć Twój głos, kiedy mówisz do mnie i być wrażliwa na ten głos. Dziękuję, że słyszę czasami Twój głos i dziękuję Ci, Boże, że ja, Panie, proszę, abyś otwierał moje oczy i moje uszy, mojego serca, abym jeszcze bardziej mogła Ciebie słyszeć, widzieć i podążać za Tobą, za Twoją wolą, nie za wolą, tylko za Twoją wolą. Pomóż mi, Panie Jezu. Amen. Siła, tam nowa wolność, z królestwo i moc. miłość jest szczęściem. Zwycięstwo, proszę o zmianę moc. Ty czynisz wszystko dobrze, lecz tak trudno czekać jest. Tęsknię za uzdrowieniem, niech mnie dotknie twa dłoń. Ja pragnę twoich cudów, Panie, niech dzieją się. Lecz jeśli nawet nie doświadczę cudu w życiu tym, nadzieja może gasnąć, lecz ma wiara będzie trwać, bo ja wiem, że dzień nadchodzi, gdy naprawisz wszelkie zło. Więc uwielbię Cię w czekaniu, zachowując wiarę mą. Uczysz mnie, by Ci ufać, wzmacniasz sam wiarę mą. Zacząłeś i zakończysz we mnie całe dzieło Twe. Zabierz wszelkie zwątpienie, bywam pokojem Twym. Bo gdy mam Ciebie, wszystko mam, nawet jeśli nie mam nic. Lecz jeśli nawet nie doświadczę Twego cudu w życiu tym. Nadzieja może gasnąć, lecz ma wiara będzie trwać. Bo ja wiem, że dzień nadchodzi, gdy naprawisz wszelkie zło. Więc uwielbię Cię w czekaniu, zachowując wiarę mą. W tych próbach będę się radować. Bez serce zmieniasz pośród łez, nie są na darmo. Lecz jeśli nawet nie doświadczę Twego cudu w życiu tym, nadzieja może gasnąć, lecz ma wiara będzie trwać. Bo ja wiem, że dzień nadchodzi, gdy naprawisz wszelkie zło. Więc uwielbię Cię w czekaniu, zachowując wiarę mą. Więc uwielbię Cię w czekaniu, zachowując wiarę mą, wiarę mą. Czytamy o Tobie z relacji apostołów, natchnionych Twoich proroków. Wiemy, że dzisiaj dokładnie jesteś taki sam. I my możemy poznawać Ciebie, my możemy zbliżać się do Ciebie i doświadczać Ciebie w Twojej łasce, miłości, mocy. Prosimy, byś i teraz pomógł nam skupić się na prawdzie Twojego Słowa. Pomógł nam otworzyć nasze serca, byś mówił do nas i objawiał nam prawdę, objawiał nam drogę życia, objawiał nam Twoje myśli o nas, Twoim Kościele. Prosimy, mów do nas, daj nam uszy do słuchania i łaskę, by być wykonawcami Twojego słowa. Amen. Amen. Usiądźmy. Przed nami dzisiaj, kochani, pierwsza i druga księga Samuela. Mam nadzieję, że udało wam się przeczytać obie te księgi, gdyż nie jestem w stanie objąć ogromu materiału, jaki jest w tych księgach. Wielu ciekawych historii, postaci, które tam się pojawiają. Swego czasu od 2010 do 2015 razem żeśmy tutaj w naszym zborze studiowali te dwie księgi. To nam zajęło jakieś 122 spotkania. Na naszej stronie jest ponad 120 kazań z tych właśnie dwóch ksiąg. Także niemożliwością jest, bym zajął się tymi wszystkimi wydarzeniami, postaciami, niezwykłymi, naprawdę wspaniałymi lekcjami, jakie są zawarte w tych księgach. To, co zrobimy, to skupimy się na głównych dwóch myślach, które są przedstawione w tej księdze, ściśle związanymi z tym Bożym objawieniem od pierwszej księgi Mojżeszowej aż po ostatnią księgę Starego Testamentu i dalej objawienie tego wszystkiego w Nowym Testamencie. Kto z was pamięta jeszcze znamienne słowa, jakimi kończy się Księga Sędziów? Tam w ostatnich rozdziałach powtarza się pewien refren. Pamiętacie ten refren? W tamtym czasie nie było króla w Izraelu, ale każdy czynił to, co mu się podobało, albo dosłownie, co było słuszne w jego oczach. Pierwsza i druga księga Samuela kontynuują zapis historii Izraela, opowiadając o ustanowieniu władzy królewskiej w Izraelu. Widzimy okres sędziów, okres chaosu, anarchii, zamieszania i powtarzający się refren. W tamtym czasie nie było króla. Każdy robił to, co mu się podobało. I nadchodzi czas, kiedy Bóg daje króla swojemu ludowi i zobaczymy, co to zmieniło. Te dwie księgi Samuela pierwotnie stanowiły jedną całość, zawartą na jednym zwoju pod nazwą Księga Samuela. Hebrajskie Biblie tak traktowały tą księgę jako całość aż do XVI wieku po Chrystusie, kiedy to wprowadzono podział na dwie księgi, tak jak robili to chrześcijanie. Oryginał hebrajski był zapisywany bez samogłosek, samymi tylko spółgłoskami, co oczywiście znacznie skracało długość tekstu, także mieścił się na jednym zwoju. Natomiast gdy zaczęto tłumaczyć ten tekst na język grecki za pomocą spółgłosek i samogłosek, automatycznie tekst się wydłużył i trudno było go umieścić na jednym zwoju, więc podzielono go na dwa zwoje i stąd zrobiły się dwie księgi i gdy przetłumaczono go na język grecki, tak zwaną Septuagintę, nazwano pierwszą księgą królestw, a drugą księgą królestw. I dokładnie ten sam los spotkał kolejny zwój, czyli naszą dzisiejszą Księgę Królów. Mamy pierwszą Księgę Królów i drugą Księgę Królów, które pierwotnie były jedną księgą królów. Tyle, że tłumacze na język grecki nazwali ją trzecią księgą królestw i czwartą księgą królestw. Czyli w sumie traktowali księgi Samuela i księgi królewskie jako cztery księgi opowiadające tą samą historię, czy ciąg wydarzeń ściśle ze sobą związane. Kiedy w IV wieku po Chrystusie Hieronim dokonał przekładu na język łaciński, nieco zmodyfikował tytuł Septuaginty i nazwał pierwszą, drugą, trzecią i czwartą księgą królewską. Tam były księgi królestw, a on nazwał je księgami królewskimi. I tak te tytuły były używane przez całe średniowiecze, a zostały zmodyfikowane do naszych obecnych tytułów w XVI wieku przez protestanckich reformatorów, którzy wrócili do tych tradycyjnych żydowskich tytułów, tyle że już w czterech księgach, a nie w dwóch, tak jak Żydzi. Księga Samuela bierze swoją pierwotną nazwę od osoby, którą Bóg posłużył się do ustanowienia władzy królewskiej w Izraelu. Samuel jest najznamienitszą postacią we wczesnych rozdziałach tej księgi. Nie czytamy o narodzinach Dawida, nie czytamy o narodzinach Saula, ale mamy dosyć szczegółową sytuację dotyczącą narodzin Samuela i jego wczesnego dzieciństwa i początku jego służby. Kluczowa rola Samuela w przeprowadzeniu narodu izraelskiego od epoki sędziów do epoki królów uzasadnia użycie jego imienia w tytule tej księgi. Samuel był ostatnim sędzią, jak również kapłanem i prorokiem w jednej osobie. Był szczególnym Bożym wybrańcem, który namaścił zarówno pierwszego króla Izraela, Saula, jak i drugiego, Dawida. Mimo że Samuel zajmuje czołowe miejsce we wczesnej części tej księgi, jest jasne, że nie on jest autorem całości tej księgi. Śmierć Samuela jest odnotowana na początku 25 rozdziału pierwszej księgi Samuela, jeszcze przed wstąpieniem Dawida na tron w miejsce Saula. W pierwszej księdze Kronik, w 29 rozdziale i 29 wierszu znajdujemy ciekawy zapis o innych księgach, które mogły służyć jako materiał źródłowy dla natchnionego redaktora księgi Samuela. Czytamy tam: a dzieje króla Dawida, pierwsze i ostatnie, oto zapisane są w księdze Samuela widzącego, w księdze proroka Natana i w księdze Gada widzącego. Tych trzech proroków spotykamy na kartach pierwszej i drugiej księgi Samuela. A więc tych trzech proroków zapisało dzieje Dawida pierwsze i ostatnie. I autor księgi Kronik, czy redaktor księgi Kronik, powołuje się na tamte właśnie księgi, z których korzystał w sporządzeniu materiału, który my dzisiaj mamy jako księgi Kronik. Natomiast w drugiej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale 17 i 18 wierszu, czytamy, że Dawid zaśpiewał żałobną pieśń o Saulu i o Jonatanie, jego synu, polecając, aby jej uczono Judejczyków, i jest ona, ta pieśń, zapisana w księdze Jaszara, czy w księdze prawego. A więc tutaj mamy nawiązanie do jeszcze innej księgi, której w ogóle nie mamy, ale tutaj jest mowa o tym, że tam właśnie ta pieśń jest zapisana, którą Dawid zaśpiewał. I ten autor, redaktor księgi Samuela podaje nam treść tej pieśni, która zaczerpnięta jest z księgi Jaszara. A więc redaktor czy redaktorzy tej księgi Samuela najwyraźniej posługiwali się zapisami zaczerpniętymi z różnych ksiąg, co tłumaczy pewne zaburzenia chronologiczne, jakie znajdujemy w księdze Samuela, co tłumaczy powtórzenia nawet niektórych zdarzeń, czy też drobne rozbieżności między kilkoma fragmentami, jakie znajdujemy w księdze Samuela. Tematem, który łączy narrację księgi Samuela, jest zagadnienie królestwa i przymierza. Z jednej strony pragnienie króla przez lud Izraela mogło być postrzegane jako odrzucenie przymierza Izraela z Bogiem, który był ich królem. Z drugiej strony władza królewska była już zapowiadana przy zawarciu przymierza Boga z Abrahamem, następnie w błogosławieństwie Jakuba skierowanego do plemienia Judy, a przepisy dotyczące sprawowania władzy królewskiej były wyraźnie określone w prawie mojżeszowym. A więc Bóg zapowiadał nadejście królestwa i Bóg już Abrahamowi zapowiadał, że z jego nasienia przyjdą królowie. Kiedy jednak Samuel ustanawia Saula pierwszym królem Izraela, wyraźnie widać napięcie między wolą ludu a Bożym przyzwoleniem połączonym z niezadowoleniem i z ostrzeżeniem. Przeczytajmy ten fragment z 12 rozdziału pierwszej księgi Samuela od 13 wiersza. Pierwsza Samuela, 12 rozdział od 13 wiersza, czytajmy. Samuel stawia przed ludem Saula i mówi: teraz więc oto jest król, którego sobie wybraliście, którego żądaliście. Oto Jahwe ustanowił nad wami króla. Jeśli będziecie się bali Jahwe, jemu służyli, słuchali jego głosu i nie sprzeciwiali się słowu Jahwe, wtedy i wy, i król, który panuje nad wami, będziecie szczęśliwie chodzić za Jahwe, swoim Bogiem. Lecz jeśli nie będziecie słuchać głosu Jahwe, a sprzeciwicie się słowu Jahwe, to ręka Jahwe będzie przeciwko wam, tak jak była przeciwko waszym ojcom. Czyli widzimy, że przychodzi król, ale Bóg mówi: ja nadal jestem królem, ponad waszym królem. I wy i wasz król macie się mnie słuchać i ze mną chodzić. Jeśli nie, to się przekonacie, kto naprawdę rządzi. Teraz więc, mówi dalej, będziemy czytali aż do 25 wiersza. Teraz mówi: stójcie więc i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Jahwe uczyni na waszych oczach. Czy nie dziś są żniwa pszeniczne? Będę wzywał Jahwe, a on ześle grzmoty i deszcz, abyście poznali i zobaczyli, jak wielka jest wasza niegodziwość, której się dopuściliście w oczach Jahwe, żądając dla siebie króla. A więc widzimy, że chociaż Bóg zapowiadał przyjście króla, to nie był ten moment. Lud się spieszył do czegoś, co nie było jeszcze, na co jeszcze nie był gotowy. Zażądali króla i Bóg mówi: dam wam króla, ale chcę wam pokazać, że to nie jest zgodne z moim zamysłem. Samuel więc wołał do Jahwe, a Jahwe zesłał grzmoty i deszcz tego samego dnia. I cały lud bardzo bał się Jahwe i Samuela. Wtedy cały lud powiedział do Samuela: módl się za swoimi sługami do Jahwe, swego Boga, abyśmy nie pomarli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych grzechów to zło, że prosiliśmy dla siebie o króla. Samuel odpowiedział ludowi: nie bójcie się. Wprawdzie uczyniliście całe to zło. Nie odstępujcie jednak od Jahwe, lecz służcie Jahwe z całego swego serca. Nie zbaczajcie z tej drogi, aby iść za marnościami, które w niczym wam nie pomogą, ani was nie wybawią, gdyż są marnością. Jahwe bowiem nie opuści swego ludu przez wzgląd na swoje wielkie imię, gdyż upodobało się Jahwe uczynić was swoim ludem. I dalej Samuel mówi: jeśli o mnie chodzi, to nie daj Boże, bym miał zgrzeszyć przeciwko Jahwe, przestając się modlić za was. Przeciwnie, będę was uczył dobrej drogi, dobrej i prostej drogi. Tylko bójcie się Jahwe i służcie mu w prawdzie z całego swego serca. Spójrzcie, jak wielkie rzeczy wam uczynił. Lecz jeśli będziecie trwać w niegodziwości, to zarówno wy, jak i wasz król zginiecie. A więc widzimy, że monarchia w Izraelu została ustanowiona w bliskim związku z przymierzem Boga z jego ludem. Król w Izraelu miał być poddany Bożemu prawu, tak jak każdy obywatel. Pozostała część Księgi Samuela, jak również Księgi Królewskie i Księgi Kronik, pokazują nam, że to Bóg jest Królem Królów i Panem Panów. On nadal pozostaje najwyższym władcą swojego narodu i jego królów. Gdy królowie boją się Boga i szanują jego wymagania, doświadczają błogosławieństw i Bożej pomocy w sprawowaniu ich ziemskiej władzy. Kiedy jednak królowie Izraela lekceważą Boga, łamią jego prawo, spada na nich Boży sąd, przeróżne nieszczęścia i niepowodzenia. Wiele im dano i też wiele się od nich wymaga. Król Saul zaczyna dobrze. Jego pierwsze posunięcia charakteryzują się wielką szlachetnością i walecznością. Jednak władza szybko uderza mu do głowy i krok po kroku zbacza z drogi pokornej wiary i posłuszeństwa Bogu, wstępując na drogę samowoli, tyranii, wykorzystywania władzy do własnych, samolubnych celów, uciskania ludu i siania terroru. Saul jest tragicznym przykładem człowieka, który nie poradził sobie z odpowiedzialnością i wyzwaniami powierzonego mu zaszczytnego urzędu. Zaczął jako wyzwoliciel i obrońca Bożego ludu, ale stopniowo przeradzał się w tyrana i postrach swojego ludu. Będąc Bożym wybrańcem, stał się odstępcą i wiarołomcą. Kiedy Dawid po latach prześladowań ze strony Saula i wielu, wielu bolesnych doświadczeniach przejmuje w końcu ster władzy, Izrael zaczyna na nowo rozkwitać i staje się dominującym mocarstwem wpośród otaczających go ludów. Kiedy jednak Dawid się rozleniwia i zaczyna pobłażać swoim cielesnym rządzom, jego królestwo także zaczyna się chwiać i dochodzi do bratobójczej wojny domowej. Różnica między Saulem a Dawidem była taka, że Dawid umiał się przyznać do swoich wad i do swoich błędów. Szukał Bożego przebaczenia i ratunku, podczas gdy Saul tylko stwarzał pozory pokuty, przez co jego serce stawało się coraz bardziej nieczułe na Boży głos, a on sam pogrążał się w coraz większą duchową i moralną ciemność. I tak jest z każdym człowiekiem. Albo będziemy słuchać Boga i kiedy zrobimy błąd, przyznamy się i będziemy to wyznawać i będziemy szukać Bożego przebaczenia i odnowy, albo będziemy lekceważyć nasze błędy, nasze grzechy, nasze odstępstwa i pozwolimy, by nasze serca się zatwardziły i odpadły od Boga żywego. Historia biblijna pełna jest takich dramatycznych przykładów. Ludzi, którzy dobrze zaczęli, ale marnie skończyli. Saul jest koronnym przykładem. Widzimy, że Bóg stosownie do postaw królów albo ich błogosławił i im pomagał, albo napominał, karcił i smagał. Jakość rządów króla, jego charakter i osobiste czy publiczne decyzje wpływały na życie całego narodu. My mówimy, jaki pan, taki kram. A Biblia mówi, jaki król, taki naród. Oczywiście to nie oznacza, że wszyscy w narodzie byli tacy, jak ich królowie. Ale widzimy, że gdy był pobożny król, to pociągał za sobą naród do pobożności. A gdy był bezbożny król, cały naród pogrążał się w bezbożności. Tak długo, jak sam Bóg był jedynym królem Izraela, tak długo żaden pojedynczy człowiek nie mógł nadawać kierunku całemu narodowi. Jednak synowie Izraela nie doceniali władzy Boga i wybieranych przez Niego sędziów. Sędziowie się starzeli, a ich synowie niekoniecznie powielali ich wiarę, ich szlachetność czy ich sprawiedliwość, tak jak było w przypadku synów Samuela. Ponadto Izrael pragnął króla, bo w ten sposób były zarządzane wszystkie okoliczne narody. One wszystkie miały króla, a Izrael nie miał króla. Miał Boga. A oni patrzyli na inne narody i mówili, skoro wszyscy tak robią, to my też tak chcemy. Jak wiele współczesnych chrześcijan i całych kościołów kieruje się tą samą zgubną mentalnością. Skoro to działa w świecie, to też musi działać w kościele. Skoro inni tak robią i dobrze im się powodzi, to my też musimy tak robić, a będzie nam się dobrze powodzić. Jest wielka pokusa, by upodabniać się do tego świata i rządzić się jego prawami, jego zasadami. Tworzy się hierarchię kościelną, na czele której stoi jakiś ludzki król. Jakby się pięknie nazywał, papież, wielki patriarcha, wierny niewolnik, prezbiter naczelny, biskup czy tym podobne. Idea pozostaje ta sama. Potrzebujemy ziemskiego wodza, potrzebujemy dyrektora kościoła. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście potrzebujemy niebiblijnych nadbudówek nad zborami w formie władz okręgowych i władzy centralnej? Skąd się wzięły te struktury stojące w ewidentnym konflikcie z nauką Pana Kościoła, który powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być między wami. Nie tak ma być. Kto między wami, mówi Jezus, chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Nie hierarchia władzy, ale służba. To jest wielkość w Królestwie Bożym i to jest przez Pana Jezusa ustalona struktura Kościoła. Dalej Jezus mówi: nikogo nie nazywajcie rabbi, nauczycielu. Tu nie o to chodzi, że nie ma w Kościele nauczycieli i że nie możemy o kimś mówić, że jest nauczycielem. Chodzi o to, żeby się nie tytułować nauczycielem. I teraz wszyscy muszą się zwracać do ciebie: nauczycielu. Jezus o tym mówi. Nie nazywajcie nikogo, nie tytułujcie nikogo w ten sposób. Mówi: jeden bowiem jest wasz mistrz. Jeden Pan. Chrystus. Jeden. Chrystus. A wy wszyscy jesteście kim? Braćmi. Braćmi. Mamy się do siebie zwracać: bracia. Nie tytułować się. A niestety wiecie, jak to jest w kościołach dzisiaj. Niektórym nie idzie, nie przechodzi przez gardło, żeby do mnie powiedzieć po imieniu. Ja mówię: jestem Paweł. Mów mi po imieniu. Tak, pastorze. Tak, pastorze. No, ja nie jestem pastorem. Ja jestem, jeśli już, to starszym zboru i mam na imię Paweł. Możesz mi mówić po imieniu. Dobrze, pastorze. Nie potrzebujemy tych tytułów. Jeśli Bóg cię ustanowił pasterzem, to bądź pasterzem, ale nie tytułuj się pasterzem. Nie oczekuj, żeby cię nazywali pasterzem. Po prostu bądź pasterzem. Jeśli Bóg dał ci dar nauczania, nauczaj. Bądź nauczycielem, a nie tytułuj się. Nie oczekuj, że teraz będą inni na ciebie patrzyli jako kogoś wyższego nad braci. Nie, nie jesteś wyższy. Jesteś dalej bratem. Jest jeden Pan, jeden mistrz, jeden nauczyciel. I Jego mamy tytułować Panem, mistrzem, nauczycielem, pasterzem. Tak, On nosi ten zaszczytny tytuł. Tylko Jezus. A my jesteśmy braćmi. Jezus mówi: nikogo na ziemi nie nazywajcie, nie tytułujcie ojcem. Jeden bowiem jest wasz ojciec, który jest w niebie. A iluż to ludzi tytułuje ojcze duchowny, albo jeszcze tego tam w Rzymie, ojciec Kościoła. Mówimy o tych pierwszych wierzących formalnie, ojcowie Kościoła. A Jezus mówi: nie, nie róbcie tego, nie nazywajcie, nie tytułujcie nikogo w ten sposób. Albowiem kto z was jest największy, będzie waszym sługą. To jest istota wielkości w Królestwie Bożym. To jest struktura Kościoła według Pana Jezusa. Bracia, w których jedni po prostu więcej robią. I ci są wielcy w Jego oczach. Ci, którzy najwięcej pracują, służą innym. I to jest wielkość, na którą Bóg patrzy. Bez tytułów, bez jakichś ziemskich honorów. To jest nowotestamentowy wzorzec Królestwa Bożego. Bóg jest Królem, Jezus jest Panem Kościoła, a my wszyscy jesteśmy braćmi. Kościół Nowego Testamentu stanowi braterską wspólnotę, nad którą jest jeden Pan i jeden Władca. Nie wolno nam Nie wolno nam tworzyć ponadzborowych władz kościelnych i hierarchicznej administracji zarządzania Kościołem. Skąd się w ogóle biorą takie pomysły na zarządzanie Kościołem? Z pewnością nie z Nowego Testamentu, ani z natchnienia Bożego Ducha. Rodzą się z ludzkich ambicji przesiąkniętych duchem tego świata. Centralizowanie ludzkiej władzy w Kościele i ustanawianie ponadzborowych struktur zarządzania Kościołem jest naśladowaniem tego świata i ewentualnie cofaniem się do zarządzania Bożym ludem według wzorców Starego Testamentu. W Starym Testamencie, owszem, mamy od czasów Samuela hierarchię ludzkiej władzy, która zrodziła się w akcie buntu przeciwko Bogu. Zarówno Księga Samuela, jak i następne biblijne księgi są niezbitym świadectwem słabości i zawodności scentralizowanej władzy złożonej w rękach pojedynczych ludzi. Jedynie wielki potomek Dawida, który zasiadł na tronie Izraela, okazuje się godnym władcą nie tylko narodu wybranego, ale wszystkich narodów, wszystkich plemion i wszystkich języków. Tylko Jezus jest królem, który rządzi doskonale, kierując się najwyższym dobrem swoich poddanych, a nie samolubnymi ambicjami czy doczesnymi korzyściami. A niestety każda ziemska władza do tego kusi. Dlatego mówi się, że władza korumpuje, a absolutna władza absolutnie korumpuje. I widziałem to na przestrzeni 30 lat bycia w Kościele Ewangelicznym, widziałem to wielokrotnie. Widziałem fajnych braci, którzy tak długo jak siedzieliśmy razem w ławce i wielbiliśmy Boga, była między nami prawdziwa braterska jedność. Ale kiedy wdrapali się na jakieś kościelne stołki ponadzborowe, coś im uderzało do głowy. I nagle przestawali już być normalnymi braćmi, ale stawali się jakimiś zarządcami Kościoła i uzurpowali sobie autorytet do wydawania rozkazów w Kościele i oczekiwania posłuszeństwa i lojalności. To jest korumpujące. Ta struktura, jaka dzisiaj jest obecna w większości kościołów, jest szkodliwa dla tych wszystkich ludzi, którzy zostają wybrani na te wyższe stanowiska, na przedstawicieli czy władzę Kościoła. To jest po prostu niezgodne z nauką Pana Jezusa. Nawet Dawid, pierwszy Boży pomazaniec według Bożego serca, był nadal daleki od ideału władzy. Ten ideał władzy ziszcza się jedynie w wielkim synu Dawida, w pomazańcu, czyli Mesjaszu, Chrystusie. To wyrażenie Mesjasz Jahwe, pomazaniec Jahwe, jest użyte po raz pierwszy w Księdze Samuela i tam właśnie ta idea Mesjasza, pomazańca, ma swoje korzenie. Wszelkie dalsze prorocze zapowiedzi nadchodzącego Mesjasza są ściśle związane z przymierzem, jakie Bóg zawarł z Dawidem, zgodnie ze słowami zapisanymi w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, gdzie w 16 wierszu Bóg obiecuje Dawidowi: i trwać będzie twój dom i twoje królestwo przede mną na wieki. Twój tron też będzie na wieki utwierdzony. To jest niezwykła obietnica, jaką Bóg daje Dawidowi. Kiedy Saul zaczął grzeszyć, Bóg powiedział: koniec z tobą i koniec z twoim rodem. Królestwo zostaje ci odebrane i zostanie przekazane lepszemu od ciebie. I kiedy Bóg zawiera z Dawidem przymierze, mówi do niego, że jego królestwo będzie trwało przed nim na wieki. Jego tron będzie na wieki utwierdzony. Pomyślcie, co myśleli Żydzi 500 lat później, którzy znajdowali się w niewoli babilońskiej i nie było króla na tronie Dawida. Około 400 lat później, po tym przymierzu, które Bóg zawarł z Dawidem, o ciągłości jego dynastii, o obietnicy jego królestwa, które będzie utwierdzone na wieki, czy około 400 lat później, panowanie dynastii Dawida zostanie gwałtownie zakończone przez najazd Babilończyków i uprowadzenie plemienia Judy do niewoli babilońskiej. I przez kolejne 600 lat tron Dawida będzie pusty. Aż do dnia triumfalnego wjazdu syna Dawida do Jerozolimy. W pośród radosnych okrzyków, wiwatujących tłumów, które wołały: Hosanna synowi Dawida. Słowo Hosanna znaczy: zbaw nas, uratuj nas. Synu Dawida przyszedł obiecany potomek Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach, zbawienie z wysokości. To jest wizja, którą musimy uchwycić, bracia, siostry, czytając Stary Testament. Bóg zaczyna pewne rzeczy i czasami wydaje się, że to gdzieś się załamało, to gdzieś przestało mieć sens. Zawiodły Boże obietnice, ale nie jest tak, żeby zawiodła choćby jedna. Wszystkie Boże obietnice, czytamy w Chrystusie, są tak i amen. One w Nim wszystkie się ziszczają. I czytając te starotestamentowe zapowiedzi, bracia i siostry, jeśli nie patrzymy na nie przez pryzmat Chrystusa, ale patrzymy tak jak wielu dzisiaj, przez jakieś historyczne wydarzenia. Niektórzy wierzą jeszcze w przyszłe wydarzenia, które mają się wydarzyć, że one ziszczą niektóre z tych zapowiedzi. Możemy się grubo pomylić i rozczarować. Natomiast jeśli na nie patrzymy przez pryzmat Chrystusa, w którym wszystkie obietnice są Boże, tak i amen, wtedy dochodzimy do tego objawienia, które wierzę jest istotą życia i Królestwa Bożego. Kolejnym wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla dalszej części biblijnego przekazu jest wybór Jerozolimy na duchowe centrum Izraela. Od nadania przymierza na górze Synaj Boża obecność w chwale przebywała w przenośnym przybytku, namiocie zgromadzenia albo namiocie spotkania, który zawierał Arkę Przymierza. Po zajęciu Kanaanu przez Jozuego czytamy o umieszczeniu namiotu zgromadzenia w Sylo na terenie Efraima, czyli w centralnej części kraju. Księga Jozuego mówi o tym w 18 rozdziale, 1 wierszu i 19 rozdziale, 51 wierszu. Najwyraźniej przez cały okres sędziów przybytek pozostawał w Sylo, gdyż jak czytamy na początku Księgi Samuela, tam właśnie Izraelici pielgrzymowali na coroczne święta. Heli, kapłan i sędzia Izraela w jednej osobie, zarządzał religijnym obrządkiem w namiocie zgromadzenia razem ze swoimi dwoma synami, Hofnim i Pinchasem, którzy źle się prowadzili i swoją zachłannością i niemoralnością gorszyli pobożnych Izraelitów, którzy przychodzili do przybytku w Sylo. Podczas jednej z bitew z Filistynami Izraelici postanowili sprowadzić Arkę Przymierza z przybytku w Sylo do obozu wojsk izraelskich jako amulet gwarantujący im zwycięstwo. Wiecie, że bardzo się zawiedli i rozczarowali, kiedy Filistyni dali im wielkiego łupnia, zabili bezbożnych kapłanów i zabrali Arkę do ziemi filistyńskiej. Jednak po kilku miesiącach chorób, nieszczęść i katastrof, jakie obecność Arki sprowadziła na Filistynów, oni zwrócili Arkę Izraelitą łącznie z ofiarami pokutnymi. I w pierwszej księdze Samuela, w 7 rozdziale, czytamy w pierwszych wierszach, że przyszli ludzie z Kirjat Jearim, zabrali Arkę Jahwe i wnieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś, jego syna, poświęcili, aby strzegł Arki Jahwe. A od dnia przybycia Arki do Kirjat Jearim upłynęło dużo czasu, to jest 20 lat, a cały dom Izraela płakał za Jahwe. Sylo nigdy już nie pojawia się jako miejsce kultu związanego z przybytkiem. Natomiast czytamy dalej w pierwszej księdze Samuela w 7 rozdziale od 16 wiersza, że Samuel co roku obchodził Betel, Gilgal i Mispę i sądził Izraela we wszystkich tych miejscach. Potem wracał do Rama, ponieważ tam był jego dom. Tam sądził Izraela i tam też zbudował ołtarz Jahwe. Natomiast w pierwszej księdze Kronik, w 21 rozdziale i 29 wierszu, czytamy, że przybytek Jahwe, który Mojżesz zbudował na pustyni, oraz ołtarz całopalenia były na wyżynie w Gibeonie. Mam nadzieję, że troszeczkę zapoznaliście się z mapami. Wiecie, o czym mówię. Nie mamy tutaj rzutnika przygotowanych map, ale może trzeba byłoby, żebyśmy wiedzieli, o co tu chodzi, gdzie to jest. Ale mniej więcej jest to wszystko w centralnej części Izraela. W drugiej księdze Samuela, w 6 rozdziale, czytamy o sprowadzeniu Arki do Jeruzalemu przez Dawida. Z różnymi przygodami to się działo, ale w końcu udało się sprowadzić ją do namiotu, który Dawid rozpiął dla Arki w Jeruzalemie, które właśnie zostało zdobyte. I następnie Dawid planuje budowę świątyni dla tej Arki, dom dla Boga, ale wiemy, że Bóg nie pozwala mu na to i dopiero jego syn Salomon buduje świątynię, która staje się nowym centrum duchowego życia Izraela na kolejne wieki. Znowu, jednak po upływie niecałych 400 lat świątynia Salomona legnie w gruzach, a Arka Przymierza zaginie bez śladu. Nigdy już nie odzyskana. Krążą różne legendy, gdzie ona jest, ale to tylko legendy. Po powrocie z niewoli babilońskiej w latach 520-515 przed Chrystusem wzniesiono drugą świątynię, o wiele skromniejszą od świątyni Salomona i kilkakrotnie później przebudowywaną. W tej świątyni już nie było Arki Przymierza, tylko puste miejsce, najświętsze, za grubą, ciężką zasłoną z fioletowej i czerwonej purpury. Nie wolno tam było nikomu wchodzić. Jeden raz w roku, w święto przebłagania, arcykapłan wchodził poza zasłonę do miejsca najświętszego, aby skropić to miejsce krwią z ofiary przebłagania za grzechy całego ludu. Za panowania Heroda Wielkiego druga świątynia została rozebrana i wybudowana na nowo wraz z rozległymi dziedzińcami. Mniej więcej zaczęto jej budowę jakieś 20 lat przed narodzeniem Chrystusa. I wiemy, że 46 lat ją budowano i jeszcze jej nie skończono. Do tej świątyni właśnie Heroda uczęszczał Jezus i jego uczniowie. O tej świątyni Jezus powiedział, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu, co wypełniło się literalnie 4 sierpnia 70 roku po nieudanym powstaniu Żydów. Rzymianie zburzyli świątynię w Jerozolimie, która jeszcze nie została odbudowana, choć niektórzy wierzą, że będzie odbudowana, a niektórzy naiwni, niezdrowi na rozumie chrześcijanie dają na to pieniądze. Jeśli dajesz odbudowanie na pieniądze, na odbudowę świątyni, to totalnie nie rozumiesz tego, co tam się będzie działo. Jezus złożył raz na zawsze ofiarę doskonałą i wszelkie inne ofiary, jakie będą składane w świątyni, którą nazwą, jeśli zbudują, nie wiem, imieniem Boga, będą bluźnierczymi ofiarami. Więc zniechęcam wszystkich chrześcijan do przykładania ręki do tego projektu. Jeśli Żydzi chcą to robić, którzy odrzucają Chrystusa, niech to robią. Ale my nie miejmy z tym nic wspólnego. Rzymianie zburzyli świątynię w Jerozolimie, bo już nie miała racji bytu. Ta ofiara, o której mówiły ofiary w tej świątyni, została złożona na krzyżu Golgoty. Doskonała ofiara. Zbawcza dla wszystkich ludzi we wszystkich plemieniach, narodach i językach. Nie ma potrzeby składania już żadnych innych ofiar. Jednak syn Dawida, nasz Pan, powiedział o sobie, że jest kimś więcej niż świątynią. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział i 6 wiersz. Jezus mówi o sobie, że jest więcej niż świątynia. Dla Żydów nie było większej świętości ponad świątynię, gdzie w ich mniemaniu mieszkał Bóg w swojej chwale. Jezus, Syn Boga Żywego, Syn Człowieczy, w którym zamieszkała cała pełnia boskości, wypędza przekupniów z ziemskiej świątyni i rzuca Żydom wyzwanie, mówiąc: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Wtedy Żydzi powiedzieli: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w 3 dni wzniesiesz. Ale Jezus mówił o świątyni swojego ciała. Nie o tej świątyni Heroda, w której stał. Mówił o świątyni swojego ciała. Król Dawid chciał zbudować Bogu dom, ale Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami. Nawet Salomon, który w końcu zbudował tę świątynię, tak się właśnie modlił. Był świadomy, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami. Bóg zamieszkał w świątyni ciała swojego jednorodzonego Syna. A przez Jego śmierć i zmartwychwstanie Boży Duch zamieszkuje ciała tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy przyszli do Jezusa, którzy zawierzyli swoje życie Jezusowi, którzy zostali zanurzeni w Jezusa i trwają w Jezusie. Czytając o przybytku czy świątyni w Starym Testamencie, Starajmy się pamiętać o ich symbolice i szukajmy duchowych odniesień, patrząc na Jezusa i Jego świątynię oraz ostateczny Boży zamysł opisany w Księdze Objawienia w 21 rozdziale. Otwórzcie, jeśli możecie, ten fragment. Księga Objawienia, 21 rozdział i będę czytał fragmenty tutaj z pierwszego, od pierwszego do czwartego wiersza. Jan mówi, potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminą. Czy tam jest świątynia? Czytajmy dalej od 22 wiersza. Lecz świątyni w nim nie widziałem. Dlaczego? Bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący oraz Baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek. To jest ostateczna wizja świątyni, jaką Bóg ma dla swojego ludu. Sam Bóg i Baranek jest świątynią, w której będzie jego lud po wszystkie wieki. Światłem i chwałą, sam Bóg, Boża chwała, Boża obecność. To już nie te tylko zapowiedzi, cienie i obrazy, jakie oglądamy w ziemskich świątyniach czy w przybytku, ale obecność Boga ze swoim ludem, gdzie nie będzie już ani bólu, ani śmierci, ani smutku, ani krzyku. Te wszystkie rzeczy przeminą, kochani. Jeśli jesteś chrześcijaninem, licząc, że tutaj teraz na ziemi będziesz żył bez bólu, bez smutku, bez łez, jak ci niektórzy chrześcijanie obiecują, będziesz rozczarowany. Jesteśmy tutaj na ziemi w pośród wielu ucisków, w pośród wielu utrapień. Niejednokrotnie z naszych oczu płyną łzy. Często czujemy się bezsilni, bezradni, ale żyjemy wzmocnieni nadzieją tego wielkiego dnia, kiedy Bóg zniweczy ten dotychczasowy porządek. Oczekujemy przyjścia nowej ziemi i nowego nieba, które się zjednoczą. Oczekujemy przybytku Boga na ziemi z nami, ze swoim ludem. Królestwa, które nie będzie już miało końca. To jest nasza nadzieja, kochani. W tej nadziei wielbimy Boga, choćby pośród bólu, choćby pośród choroby, choćby pośród różnych bolesnych doświadczeń, takich czy innych. Nie traćmy z oczu tej nadziei, która jest naszym powołaniem. Wielu chrześcijan załamuje się i odchodzi od Boga, bo tutaj na ziemi nie doświadczają wszystkiego, co Jezus zdobył. Ktoś im powiedział, że Jezus zdobył wszystko, co jest prawdą, ale obiecał im, że to wszystko mogą mieć już dzisiaj, tutaj i teraz. Zdrowie, szczęście, bogactwo, wolność od łez. I to jest nieprawda. Mamy tutaj zaczątek, mamy tutaj przedsmak, mamy tutaj jakieś łaskawe doświadczenia zwycięstwa Jezusa i łaski nowego życia. Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, co będzie naszym udziałem. I życie chrześcijanina w wierze jest życiem oczekiwania na zmartwychwstanie ciała. Jest życiem oczekiwania na przeobleczenie się w nasze synostwo, które jest z nieba, i życie pod panowaniem Chrystusa jako absolutnego władcy, suwerena ponad wszystkim. To jest nasza nadzieja. Póki jesteśmy w ciele, wzdychamy obciążeni. Jakże często ostatnio wzdycham. I wiem, że wielu z was wzdycha obciążonych. Mamy problemy. Mamy bolesne doświadczenia w naszym życiu. I nie narzekajmy, że Jezus nie jest wierny. Nie narzekajmy i nie rozczarowywujmy się, że nie mamy raju na ziemi. Jezus nie obiecał raju na ziemi. Jezus obiecał wiele ucisków na ziemi. Paweł mówi, że musimy przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. I jak ostatnio czytaliśmy drugi list do Koryntian, to czytaliśmy jego listę ucisków. Wielu współczesnych chrześcijan wzdryga się, czytając tą listę, i nawet nie chce dopuszczać do siebie myśli, że mogliby mieć udział w niektórych z tych rzeczach, o których Paweł tam pisze. O głodzie, o nagości, o więzieniach, o biczowaniach. Ostatnio przeczytałem taki wpis i zamieściłem go też u siebie na Facebooku. Cytat z wypowiedzi Dawida Wilkersona, który zapytał: gdybyś wiedział, że jako chrześcijanin nie będziesz zdrowy, nie będziesz bogaty, nie będziesz żył w bezpiecznym miejscu, ale że będziesz bity, że będziesz przeganiany z miejsca do miejsca, że zostanie ci wszystko zabrane, co masz, będziesz miał tylko Jezusa, czy byłbyś dalej chrześcijaninem? Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce iść za Nim, musi być gotów stracić swoje życie na tej ziemi. Musi być gotów stracić wszystko na tej ziemi. Kiedy Biblia mówi o Bożym Królestwie, o Bożym Panowaniu, o Bożej Świątyni, to wiedzmy, że jest to wizja rozciągnięta w czasie. To panowanie, które widzimy w Księdze Samuela i zobaczymy dalej w Księgach Królewskich, nie jest zrealizowaniem wszystkiego, co Bóg obiecał. Jest tylko zaczątkiem, jest tylko pierwszymi objawami tego, co Bóg zamierza uczynić. I wiecie, że my dzisiaj jesteśmy w kontynuacji tego dzieła. Pan Jezus zainaugurował swoje królestwo, kiedy przyszedł na ziemię. Kiedy On przyszedł na ziemię, On zainaugurował swoje królestwo. My dzisiaj jesteśmy w okresie kontynuacji Jego królestwa, ale czekamy na pełne objawienie i wypełnienie i spełnienie się Jego królestwa. To wszystko przed nami. I czytamy, że w tym mamy pokładać naszą ufność. W Nim, w Jego przyjściu i w Jego objawieniu się Jego chwały i Jego królestwa. I w tej nadziei, w tym oczekiwaniu jesteśmy zbawieni. Księga Samuela kontynuuje wizję Bożego Królestwa, Bożego Panowania, w centrum którego jest uwielbienie Boga w Jego świątyni. Saul, Dawid, Salomon i następni królowie stanowią barwny obraz niedoskonałości ludzkiego panowania w przeciwieństwie do Króla Królów i Pana Panów, którego władza jest łaskawa, sprawiedliwa, bezgraniczna i nigdy nie kończąca się. Arka Przymierza, przybytek, świątynia to obrazy Bożej obecności wśród Jego ludu. Obrazy Jezusa i Jego Kościoła w radosnej społeczności chwały w Duchu Świętym. I tak jak powiedziałem na początku, wiem, że nie dotknąłem wielu ciekawych wydarzeń zapisanych w Księdze Samuela, tylko skupiłem się na głównych, wiodących tematach, które, jak zobaczycie, jeśli Bóg pozwoli, będą kontynuowane w kolejnych księgach Bożego Słowa, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłam do naszego archiwum, czy na stronie Uczeń Jezusa, czy na naszej stronie. Tam jest 120 ponad kazań ze szczegółami różnych ciekawych lekcji, wydarzeń z pierwszej i drugiej Księgi Samuela. Natomiast za 2 tygodnie, mam nadzieję, usiądziemy razem, aby jeszcze raz wspólnie porozmawiać o tym wielkim poselstwie drugiej Księgi Samuela i być może o niektórych szczegółach, które was tam zaintrygowały i zastanowiły i chcielibyście o nich porozmawiać. Także czytajcie dalsze księgi królewskie i kronik, bo o nich będziemy za miesiąc mówić, a za 2 tygodnie wrócimy do tej księgi i razem będziemy o tym rozmawiać. Powstańmy do modlitwy, kochani. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za objawienie Twego Słowa, objawienie Twego Królestwa, Twego zamysłu, zbawienia ludzi, panowania w naszym życiu, panowania w Twoim Kościele, porządku, jaki ma być w Twoim Kościele, Twojego zamysłu prowadzenia swojego ludu. Boże, tak dziękujemy, że mówisz do nas, objawiasz nam te rzeczy, że nas też uwolniłeś i wyprowadziłeś z tego religijnego systemu scentralizowanej władzy. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy od tych paru lat cieszyć się całkowitą wolnością służenia Tobie jako naszemu Panu i doświadczania Twego błogosławieństwa. Chwała Ci, Panie, dzięki Ci. Modlimy się, Panie, o Twój Kościół, abyś otwierał serca, umysły, braci, tych, którzy są wybrani przez Ciebie, aby prowadzić, kierować, służyć. Daj, Panie, by rozumieli właściwie te rzeczy i we właściwy sposób, też jeśli to możliwe, zmieniali ten stan rzeczy, jaki obecnie mamy. Prosimy o Twoją pomoc, odwagę dla nich, mądrość, łaskę Twoją. Prosimy, kochany Ojcze, daj też nam być błogosławieństwem dla naszych braci i sióstr w różnych społecznościach, w różnych miejscach. Zachowaj nas od jakiegokolwiek poczucia, czy to wyższości, czy jakiejkolwiek tutaj pychy, czy zasługi, bo nic z tego nie mamy. To, Panie, Twoja łaska, to Twoje dzieło w naszym życiu i za to Ci chcemy dziękować i Ciebie chwalić i być Twoją świątynią, być częścią tego Twojego cudownego zamysłu zjednoczenia nas ze sobą, ustanowienia wiecznego królestwa, w którym Ty będziesz nam bliski, jak my sami sobie, Panie, będziemy częścią Twojej boskiej natury, częścią i doświadczeniem Twojego życia, Twojej radości, gdzie już nie będzie śmierci, nie będzie bólu, nie będzie łez. Daj, Panie, byśmy wytrwale, wiernie pielgrzymowali, służąc Tobie, wielbiąc Ciebie, oddając Ci chwałę w naszym ziemskim życiu. Prosimy, zapieczętuj te słowa, które dzisiaj Ty do nas powiedziałeś w naszych sercach. Daj, by mieszkały w nas i uzdalniały nas do pobożnego życia. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za słowo, które mogliśmy usłyszeć. I tak jak dzisiaj, tak i zawsze istotne jest to, żeby to słowo docierało do nas, było zrozumiałe. przyjęte i praktykowane w naszym życiu, żeby przynosiło dobre owoce. Tego potrzebujemy, każdy z nas. Aby nie było pośród nas nikogo, kto stoi w miejscu, czy cofa się w poznaniu, w doznaniu, w doświadczeniu, w przynoszeniu owoców. Ale byśmy wszyscy wzrastali i jaśnieli coraz piękniejszym światłem, które będzie przyciągało ludzi do Ciebie, Ojcze. Dziękujemy za Twoją łaskę, za możliwość bycia w miejscu, gdzie jest głoszone Twoje słowo, za możliwość słuchania, wsłuchiwania się w Twoje słowo. Amen. pozostańmy stojąc jeszcze. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdziale, 23 wersecie i dalej. Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy, mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć będziecie pić, na pamiątkę moją. Bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. Tak więc, jeśli kto jadłby ten chleb albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek doświadcza samego siebie i niech w ten sposób je z tego chleba i z kielicha tego pije. Bo kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pana, własny sąd je i pije. Jak co tydzień w naszej społeczności wspominamy to, co Pan Jezus uczynił. I chociaż może nam to spowszednieć, jest to niebezpieczeństwo, cały czas staramy się uświadamiać, że to nie jest coś błahego, coś, co mogłoby nam spowszednieć, ale jest to to, co wydarzyło się wtedy w tym wieczerniku, gdy Pan Jezus przekazywał te zalecenia, wskazuje na największe wydarzenie, najważniejsze wydarzenie w historii całego świata. Patrząc wstecz i patrząc do przodu, że niewinny baranek Boży oddaje swoje życie, żebyśmy my, ludzie grzeszni, mogli mieć przystęp do Boga właśnie przez Jego śmierć, przelaną krew. I dlatego miejmy świadomość, jak wielkie wydarzenie wspominamy też dzisiaj, w tym momencie, i badajmy nasze serca, czy jesteśmy, jak to jest używane często, godni, czy jesteśmy godni, żeby przystąpić do wspominania tego, co Pan Jezus uczynił. Poproszę Cię, Paweł. Na pamiątkę łamiemy ten chleb i będziemy go spożywać. Czyniąc to, zwiastujemy śmierć Pańską, aż przyjdzie. Niech też cały czas będzie w nas to oczekiwanie przyjścia Pana Jezusa. I tak widzę na przestrzeni lat, jak mi osobiście zmienia się spojrzenie na sam fakt oczekiwania przyjścia Pana Jezusa. I to pragnienie, ja osobiście mogę powiedzieć o sobie, że jest coraz większe, ale widzę, że ciągle jeszcze nie jest takie, jak bym pragnął, żeby było. I o to też się modlę, żeby to wołanie przyjść, Panie Jezu, było prawdziwie z serca, było czymś prawdziwym, nie tylko jakimś takim powtarzaniem pewnych słów. I jestem bardzo też zachęcony i poruszony, gdy słyszę modlitwę przyjdź Panie Jezu, o której wiem, wydaje mi się, mam takie przekonanie, że płynie prawdziwie z serca. I to też mnie zachęca. Dziękuję, Panie Jezu, za to, że Ty w swojej miłości byłeś gotowy ponieść śmierć, cierpieć strasznie ze względu na nas. I ja dziękuję, że też mogę być uczestnikiem, jednym z tych, którzy mogą nazywać Ciebie Panem i nazywać siebie Twoimi dziećmi. I pragnę podobać się Tobie, Ojcze, służyć i dotrwać do końca. Dzięki Tobie. Amen. Panie, ja dziękuję Tobie za moc Twojej krwi, która czyni nas godnymi, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Nasza własna sprawiedliwość, nasze wysiłki, starania, dobre uczynki. Wiemy, że w tym wszystkim jest wciąż wielka niedoskonałość, wielka niegodność. Wciąż potrzebujemy mocy Twojej krwi, która oczyszcza nas i która daje nam przystęp do tronu łaski, która usuwa z naszego życia, z naszych serc wszelki grzech, która daje nam czyste sumienie, także możemy wołać do Ciebie: Abba, Tatusiu, Ojcze nasz. Dziękujemy Tobie za moc Twojej krwi, która nie woła o pomstę do nieba, ale woła o nasze przebaczenie, woła o nasze uświęcenie. Dzięki Ci, kochany Panie, za Twoje wstawiennictwo za nami przed obliczem Boga w niebiańskiej świątyni. Dzięki Ci, że tam wniosłeś swą krew, która jest przebłaganiem za nasze grzechy i za grzechy całego świata. Uwielbimy Ciebie, Baranku Boży, który gładzisz grzech świata. Dziękujemy Ci, nasz wielki Zbawicielu, pasterzu naszych dusz. Amen. Amen. Zapraszamy wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, dali temu wyraz przez chrzest w wieku dorosłym albo świadomym i trwają w społeczności z Nim. Zapraszamy. Dzięki Ci. Amen. Dzięki Ci, kochany Panie, za tę społeczność, którą tutaj możemy mieć ze sobą, wokół Twego Słowa, wokół Twego stołu, w Duchu Świętym, za tą społeczność, która jest jeszcze przed nami, przy tym naszym wspólnym posiłku. Prosimy, byś błogosławił też tą część, abyś dał nam rozmawiać, dzielić się tym, co buduje, tym, co zbliża nas do Ciebie, co nas zachęca w wierze, pobożności. Błogosław to popołudnie przed nami. Prosimy, kochany Panie, o nadchodzący tydzień, każdy jeden dzień. Bądź z nami, prowadź nas, strzeż nas, Panie, od złego. Dopomóż nam wielbić Ciebie, wzrastać w poznaniu Ciebie i świadczyć o Tobie. Żyć, Panie, w radości, która pochodzi od Ciebie, w pokoju, który przewyższa zrozumienie. Szczególnie prosimy za tymi braćmi, siostrami, którzy są w tej ciemnej dolinie, tak jak Magda, której zmarła mama, jej rodzina. Panie, będą szczególnie potrzebowali Twojej pociechy, obecności, łaski, żeby przejść przez ten trudny okres pożegnania. Prosimy, bądź z nimi i mów do ich serc. Szczególnie prosimy za tymi członkami rodziny, którzy jeszcze, Panie, Ciebie nie znają. Daj im myśleć o wieczności, o spotkaniu z Tobą, o nadchodzącym sądzie. Daj im łaskę zwrócić swój wzrok na Jezusa, na krzyż, gdzie jest droga ratunku, zbawienia. Prosimy, błogosław im, Panie. I też Ty, Panie, widzisz, gdzie jesteśmy, z czym się zmagamy. Jesteśmy Twoi, do Ciebie należymy i wiemy, że jak dobry pasterz prowadzisz nas na niwy zielone. Ufamy Tobie, Panie, i chwalimy Ciebie za Twoje dzieło w naszym życiu i powierzamy się w Twoje ręce. Amen. Usiądźmy, kochani. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od siostry Ewy Stolarczyk, od brata Grzegorza ze Staszowa, który wiernie co niedziela mi rano przysyła pozdrowienia dla całego zboru, więc pozdrawiam serdecznie. Może ktoś z Was ma jeszcze jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, to bardzo proszę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Z takim pewnym wezwaniem się zwracam, bo tak myślę, dzisiaj nam kieliszków zabrakło i trzeba to załatwić, tą sprawę. I tak pomyślałem, że to powiem Wam. I nie zapominając o pewnych osobach, które czasami się zaangażują w jakieś działania, to prawie wszystko, wszelkie rzeczy, najdrobniejsze, nawet kupienie kieliszków, spadają albo na Pawła, albo na mnie, albo na nasze żony. I to jest naprawdę drobiazg, te kieliszki, tak? Ale takich drobiazgów dla takiego normalnego funkcjonowania naszej społeczności jest więcej. I chciałbym zapytać, kto chciałby kieliszki kupić. Może jest ktoś chętny. I zapytać, czy ktoś jest chętny, żeby przyjść i powiedzieć, że chciałabym zaangażować się w sprawy dotyczące funkcjonowania zboru. Tak? Jeżeli ktoś jest, to zapraszamy i będziemy takie różne działania tutaj przedstawiać do zadziałania. Dziękuję. Tak, kochani, ciągle o tym mówimy, ciągle do tego wracamy, że społeczność to no nasz, to my po prostu, tak? Nie my, w sensie ja i Adam, tylko my. Wszyscy bracia i siostry, i jest dużo różnych większych i mniejszych rzeczy na bieżąco, ciągle coś jest do zrobienia, więc chcielibyśmy wiedzieć, kto jest chętny, żeby się zaangażować, żeby coś zrobić. My póki co dajemy radę z różnymi rzeczami, ale chcielibyśmy widzieć więcej braci i siostry, którzy są gotowi usłużyć w taki czy w inny sposób. Więc jeśli macie troszkę czasu w tygodniu, jeżeli możecie coś zrobić, możecie tutaj przyjechać w sobotę, pomóc, czy w jakiś inny sposób się zaangażować, to wiedzcie, że jest potrzeba. Są różne rzeczy do zrobienia i chcielibyśmy się z wami tym dzielić, żebyśmy to mogli rzeczywiście powiedzieć nasz zbór, że to my robimy. Także tutaj stąd te nasze ponawiane zaproszenia, wezwania. W najbliższym tygodniu, za tydzień, w niedzielę, będzie u nas brat Maciek Maliszak ze służby Open Doors i będzie mówił o prześladowanym kościele, ale nie tylko. Będzie mówił o sytuacji kościoła w Meksyku. Także w przyszłą niedzielę w trakcie naszego nabożeństwa usłuży nam brat Maciek Maliszak. Dwa tygodnie później, w sobotę 13 listopada, jest konferencja w Toruniu, więc tych wszystkich, którzy chcieliby się wybrać, dajcie znać, żebyśmy mogli jakoś się zorganizować z przejazdem. Pojedziemy rano, wrócimy wieczorem, na jeden dzień, tylko tam oni mają sobotę i niedzielę, ale w niedzielę chcemy być tutaj, więc pojedziemy na sobotę. Gdyby ktoś z was chciał pojechać, to dajcie wcześniej znać, żebyśmy mogli razem pojechać na tą konferencję do Torunia. Na tej konferencji to wygląda mniej więcej w ten sposób, że jest czas modlitwy, jest czas śpiewu, i są kazania, i jest jakiś czas wolny, gdzie możemy ze sobą rozmawiać. Zjeżdża się około 100, czasami więcej, 120. W tym roku oni wynajęli dużą salę gimnastyczną, więc chyba spodziewają się większej liczby ludzi. Więc jakieś tam do 200, myślę, osób, jakieś takie bracia, siostry z różnych stron, z różnych zborów, z różnych społeczności. Ale jest to dobry czas właśnie też możliwości wymiany naszych doświadczeń, posłuchania usług różnych braci, skorzystania z tego czasu bycia ze sobą i dobrej nauki przy Bożym Słowie. Także to jest sobota, a w niedzielę 14 będziemy tutaj i wtedy właśnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali razem. Przestawimy krzesełka i usiądziemy w takim, powiedzmy, kole. I będziemy rozmawiać o tym właśnie, o czym mówi pierwsza, druga księga Samuela. Tam wiem, że jest dużo różnych takich wątków, które mogły niektórych z nas zaintrygować, może chcielibyście do nich nawiązać, więc mówię, otwarte, tak jak zawsze te spotkania są, pytania, czy jakieś chcielibyście się czymś podzielić, czy może jakimś przeżyciem, czy odnieść się do tego, o czym dzisiaj tutaj była mowa z perspektywy takiej troszkę szerszej. Więc no, mamy to spotkanie, więc też o tym mówię, żebyśmy się do tego przygotowali, a na kolejny miesiąc czytajmy Księgi Królewskie i Księgi Kronik, ponieważ tak jak dzisiaj mówiłem, ta Księga Królewska jest kontynuacją tego, o czym czytamy w Księgach Samuela, a Księgi Kronik jakby spinają te dwie księgi razem. Więc w Księgach Kronik mamy powrót do historii Dawida i aż po niewolę babilońską. Czyli tutaj mamy tą całą historię właściwie Bożego ludu aż do wygnania z ich obiecanej ziemi i niewoli babilońskiej. I to wszystko jest opisane w pierwszej, drugiej królewskiej i w księgach kronik. Więc spróbujmy to przeczytać. Dużo ciekawych tam też historii, wydarzeń, postaci, niesamowite prorockie wyczyny Elizeusza, Eliasza. Także naprawdę jest to ciekawa lektura, można to zrobić. To nie jest tego aż tak wiele, żeby przeczytać w ciągu miesiąca. Niektórzy w ciągu dnia są w stanie przeczytać Księgi Królewskie. Więc tutaj dołóżmy starań, żeby to przygotować i być też właściwie przygotowanymi na nasze wspólne rozważanie tych ksiąg. Co jeszcze w najbliższym czasie? To chyba ty... po tej niedzieli, w poniedziałek mamy wolne, a wtorek, środa mamy te wykłady na temat atrybutów Boga. Czyli przyjeżdżają bracia ze Stanów Zjednoczonych, którzy byli u nas wcześniej, mieliśmy już tą serię wykładów na temat atrybutów Boga. Omówiliśmy chyba do tej pory 5 lub 6 atrybutów Boga i będziemy dalej omawiali kolejne na tych spotkaniach. To będzie wtorek 16 i środa 17 listopada o godzinie 18. Tutaj ja też zaproszę braci, siostry z okolicznych zborów z Gdyni, więc być może jeszcze przyjadą bracia, siostry z Kościoła Chrystusowego czy Zielonoświątkowego Kościoła z Gdyni. Więc do zboru baptystów też skieruję zaproszenie. Baptyści tutaj też z Wejherowa, wiem, że planują przyjść, więc mam nadzieję, że też będzie okazja poznać nowych braci, siostry z okolicznych tutaj społeczności przy okazji tych wykładów. Także możecie też zaprosić swoich jakichś znajomych, których macie tutaj w okolicznych zborach, jak najbardziej. 16-17 listopada o godzinie 18 atrybuty Boga. Jakby ktoś tam chciał jakiejś referencji, to na naszej stronie, jak wpiszecie atrybuty Boga, tam jest link w kazaniach, możecie sobie wejść, tam posłuchać tych wcześniejszych, zobaczyć, tam też kilka informacji o wykładowcach jest. To chyba tyle takich ogłoszeń bieżących. Zapraszam wszystkich do stołów, tam słyszę już rozkładane są sztućce i talerze i podgrzewane w kuchni pewnie dania, także spędźmy jeszcze ze sobą ten czas przy Agapie. Piękna pogoda, może jeszcze zdążymy na spacer po Agapie. Także zostańcie z Bogiem i do zobaczenia w środę. A, jeszcze co do środy, kochani bracia, siostry. Mamy tutaj też co środa oczywiście te spotkania i ostatnio, w ostatnim może miesiącu jest ożywienie, że tak powiem. Jest nas tam około 10 czy tam kilkunastu osób. Bardzo się z tego cieszę, że więcej osób przyjeżdża, by się modlić i rozważać razem Słowo Boże. Więc ci, którzy są, wiedzą, jak to błogosławiony jest czas. Ci, którzy nie wiedzą, zachęcam, przyjdźcie i spróbujcie, jak dobry jest Pan w środę o 18. Do zobaczenia i smacznego przy stole.